Současně jej ale slabý, avšak velice reálný a naléhavý hlásek informoval, že jediný důvod, proč je tak ponořený do své práce, je, že v životě nemá nic jiného, o co by dbal. O tomhle si nikdy nedovolil přemýšlet nahlas. Ani když ležel v časných ranních hodinách sám ve své posteli, dělí v době, kdy ráno je ještě strašlivě daleko. Když se myšlenky muže skoro proti jeho vůli stáčejí k tomu, co za svůj život dokázal ve srovnání s tím, co dokázat chtěl. Kdy se ohlíží za svou minulostí a nevidí tam nic cenného, nebo se dívá do budoucnosti. A nevidí nic než stále totéž. J.C. byl vždycky samotář, ještě než si ho našel Carnackýho institut, a jestli byla jeho práce všechno, co měl, pak toho měl víc než většina lidí. Nikdy v životě nepoznal lásku, jen příležitostné milenky. Lodě, které se míjely za noci. Nikdy si pak nezavolali. Protože J.C. nemohl ani naznačit, čím si vydělává na živobytí, aniž by vyděsil partnerku tak, že by od něj s křikem utekla. Proto většině žen, které prošly jeho životem, říkal minimum, uzavíral se před nimi a oni po sobě nezanechali žádnou stopu. Někdy neměl žádnou celé měsíce. Ale J.C. se nedokázal přinutit, aby mu na tom záleželo. Člověk může být osamělý, i když má někoho vedle sebe v místnosti, pokud to není ten pravý někdo. Dát se dohromady s některou polní agentkou nemohl. Zl z příliš soutěživé nebo traumatizované svou prací nebo zkrátka strašidelné. Vždycky tu bylo něco. Proto žil J.C. sám a namlouval si, že mu to tak vyhovuje. Udržoval se tak zaměstnaný, jak jen to šlo, takže většinou neměl čas o tom přemýšlet. Miloval svou práci. Byla fascinující. Nacházel v ní pořád něco nového. S upřímným zájmem a potěšením sledoval, jak se plakáty mění. Jeho práce ho nikdy nezradí. Mnohem dále od J.C., než by se dalo vyjádřit pouhou vzdáleností, se štístko potácel prázdnými bíle vykachlíkovanými chodbami a vytřeštěnýma, udivenýma očima se rozhlížel hned sem a hned zase tam. Nadopoval se širokým spektrem pilulek a teď byl částečně v rauši. Jeho krok byl pružný a páteř ocelově pevná a jeho myšlenky uháněly rychlostí tisíce mil za sekundu. Jeho zkušený mozek dokázal zvládnout tucet vzájemně si odporujících chemikálií a pořád věděl, kde je nahoře a kde dole. Štístko se divoce šklebil, mrkal a těšil se, že se objeví něco skutečně odporného, aby potom skočil s hlasitým křikem, srazil to na zem a skopal do bezvědomí. Sfetovaný štístko byl nyní sto přistoupit k Banské a zeptat se jí, jestli by mu nezakvílela nějakou známou melodii. Jeho mentální štíty byly pořád pevně na místě, nijak nezasaženy chemikáliemi bojujícími v jeho pohmožděných šedých mozkových buňkách o nadvládu. Štístko si bral drogy, aby ho zostřili, ne aby se za ně schovával. Nebo si to tak alespoň namlouval. Zastavil se na křižovatce a začal se otáčet kolem dokola, krk natažený, jak zkoušel vzduch a naslouchal zvukům, které mohl slyšet jen on sám. Několikrát se ho zmocnil neodbytný pocit, že je někdo za ním, ale bez ohledu na to, jak rychle se otočil, nikdy tam nikdo nebyl. Štístko zadržel svoje vířící myšlenky železnou vůlí, kterou by u něj zbytek týmu určitě nečekal a zůstal stát naprosto nehnutě. V chodbách stanice metra s ním rozhodně někdo byl, někdo nebo něco. Ani nepotřeboval telepatii, aby to poznal. Hlasitě si odfrkl, krátce se zahyhněl a zamnul si své suché ruce. V okamžicích, jako byl tento, si přál mít opravdu velkou bouchačku. Nebo alespoň pořádný klacek. Pobytý hřebíky. Mnoho lidí se ho ptalo a někteří i trvali na odpovědi, proč si štístko musí brát tolik pilulek. Pár z nich, kteří měli sami jistou zkušenost s telepatií, říkalo, že to chápou, ale ve skutečnosti nechápali. Štístko si bral vždycky jen to, co potřeboval, aby byl dost statečný, chytrý nebo silný na to, aby svou práci dokázal dělat pořádně, aby mohl vrátit úder těm aspektům světa, které mu dělali už od raného mládí ze života peklo. Pomsta je vždycky nejlepší útěcha. Doma jedl, spal a díval se na televizi stejně jako kdokoliv jiný. Fetoval rutinu, obyčejnost a všednost. Nemohl si dovolit být pořád nadopovaný. Nemohl si dovolit nechat svůj život rozplynout se ve šťastném snu. Protože věděl, co ještě žije ve světě spolu s námi. Musel být připraven. protože nikdy nemůžete vědět, kdy se k vám něco připlíží zezadu. Žádní přátelé, žádné lásky a ani žádné milenky. Protože svůj svět nikdy nemohl sdílet s kýmkoliv jiným. Nebylo by to fér. Štístko se rozhlédl, chodby se táhly všemi směry, neskutečně dlouhé, otevřeně výhružné. Hlasitě se zasmál a zatleskal, ten zvuk byl v okolním tichu nepřirozeně hlasitý. Mě nedostanete. Řekl jen lehce zadrhávajícím hlasem. Nemůžete se mě ani dotknout, protože tady ve skutečnosti nejsem. Jsem ozbrojený a 90 stupňů od reality, naprosto mimo váš dosah. Takže pojďte a ukažte, co dovedete a já se vám vysměju do obličeje. Jak se ti líbí tahle jablka, Caspere? Chodby před ním ležely prázdné a tiché, ale Štístko věděl, že něco naslouchá, prověřuje si ho zpovzdálí. Štístka by zajímalo, jak na to působí on a jeho změněný stav vědomí. Možná se ho to bálo. To by mohla být docela legrace. Duchové jsou ve skutečnosti velice prostí, pokud vás nedokážou vystrašit, obvykle jim dojdou alternativy. A tak si Štístko vybral nejbližší chodbu a zamířil do ní tak plný chemické dobré nálady, že se skoro vůbec netřásl, medicinálně vyzbrojen proti všemu, co na něj mohlo neznámo seslat. Štístko se rád považoval za posledního z nedotknutelných. Melody zatím na jižním nástupišti dál zápasila se svým drahocenným zařízením a pokoušela se pomocí odborného zastrašování a síly své osobnosti přinutit ty zatracené krámy, aby dělali, co mají. Skláněla se nad počítačovými klávesnicemi, zírala na obrazovky monitorů, lichotila jim a proklínala je stejným polovědomým mumláním. Melody se zabývala reálnými, uchopitelnými daty a bez nich se cítila bezmocná a zranitelná. Do Cernackého institutu nastoupila v první řadě proto, že jí všechny její průzkumy potvrdili, že jedině on jí může dát odpovědi na otázky, o kterých nikdo jiný nechtěl ani diskutovat. Doufala v pohodlný a klidný život v pohodlné a klidné knihovně institutu. Místo toho z ní udělali polního agenta a vyslali ji do světa, aby hledala odpovědi na jejich otázky. Ironií bylo, že její zkušenosti z terénu jen přidali kupu úplně nových otázek k těm starým. Na druhé straně, její práce jí zajišťovala přístup k ultramoderní, vysoce výkonné technice a to rozhodně nebylo k zahození. Přístroje, které měla rozložené před sebou, dokázaly popsat a analyzovat události a energie, jejichž existenci by většina vědců vůbec nepřipustila. Samozřejmě, že Melody Chambersové to nestačilo. Nechtěla jen vědět, co se ukrývá v tajných koutech světa, chtěla, potřebovala, pochopit, jak to funguje a proč. Melody nenáviděla záhady. Občas, když v noci ležela ve tmě na zádech vedle spícího vyčerpaného milence, snila o Nobelově ceně, vytvořené jen pro ni, za bezprecedentní výsledky na poli takzvaného nadpřirozena. První žena, která dokázala, že neviditelný svět konečně dával smysl. Zuřivě pracovala, její pohled těkal od jedné obrazovky k druhé, rychlými trhanými pohyby hlavy sledovala neustálý tok informací. Ačkoliv to nikdy nepřiznala, tuhle část mise, kdy oba její parťáci odešli na průzkum a ji nechali na místě, kde mohla všechno vidět jen zprostředkovaně přes své přístroje, vždycky nenáviděla. Nelíbilo se jí, když ji nechávali samotnou. Jako dívku, která se vnutí do klukovské party, ale při první příležitosti ji zaženou. Cítila se mnohem lépe, když kolem sebe někoho měla. Někoho po ruce. Nemuseli být přímo u ní, jen poblíž. Aby na ně mohla zavolat a požádat o pomoc, kdyby to bylo třeba. Stejně se občas cítila, když byla sama ve svém malém bytě. Bez ohledu na to, kolik jiných lidí jim prošlo. Štístko a J.C. se vrátili na konci domluvené hodiny a přitom prozíravě tropili hluk, aby Melody věděla, že jsou to oni, a nechala svou automatickou pistoli v klidu. Nikdo z nich neměl nic specifického, co by hlásil, a čím důkladněji je Melody zpovídala ohledně toho, co viděli a zažili, tím neurčitější jejich odpovědi byly. A když se začali oni vyptávat jí, Melody musela připustit, že přestože jí její přístroje dodávají více dat, než kolik jich dokáže sledovat, ani ona nemá nic užitečného, čím by přispěla. Duchy zaznamenávám úplně všude, řekla rychle na sebeobranu. V životě jsem neviděla tolik strašení na jediném místě. Většina z nich nemá žádnou opravdovou osobnost nebo záměr přetrvat, jsou to jen obrazy z minulosti, vtisknuté do času extrémními podmínkami jejich vzniku. Krátké záběry toho, co bylo, opakující se smyčky historie, zachované jako hmyz lapený v jantaru. Energii podle všeho berou od vetřelce z jiné dimenze. Pokud jsme je svou přítomností neprobudili my, nebo moje přístroje, ani ona neví, co se děje, ohodnotil její proslov Štístko a široce se usmál. J.C. si všiml štístkových zornic a hlasitě si povzdechl. Pověz mi alespoň, že ses nedotkl těch malých žlutých, Štístko. Víš, co se stane, když si vezmeš ty malé žluté pilulky? Ještě ne, odpověděl Štístko vesele. Ale pravděpodobně je to jen otázka času. Když se začnou zjevovat duchové, jsem vždycky trochu lekavý. Určitě si mě zase některý z nich oblíbí a půjde za mnou domů jako zaběhnutý pes. Jsem nejspíš jediný hledač duchu v Carnackého institutu, který má v pohotovostním telefonním adresáři vlastního exorcistu. Já bych se kvůli tomu nevzrušovala, opáčila Melody, jakmile tě trochu poznají, odejdou sami. Jak velice nelaskavé, opáčil Štístko a snažil se předstírat zraněnou důstojnost, což mu překazil náhlý záchvat škytavky. Nikdy si z duchy nezačínej nic osobního, řekl J.C. ostře. Bez ohledu na to, jak tragický je jejich příběh. Nic dobrého z toho nikdy nevzejde. Zatraceně, jdou na mě chutě, prohlásil Štístko najednou. Zakary z hranolky bych vraždil. Přistoupil k nejbližšímu prodejnímu automatu, nejistýma očima si prostudoval nabídku a vybral si. Nastrkal do příslušného otvoru mince a pak začal před automatem poskakovat a broukat si starou písničku od Smiths. Automat chvíli tiše předl, pak se otevřela přihrádka a vyplivla jídlo. Štístko už měl výsledek jeho snažení na půl cestě k ústům, než si uvědomil, že něco není v pořádku. Na poslední chvíli se zarazil, vykulil oči a ústa se mu skřivila znechucením, když viděl, co drží. Houska byla teplá a ještě se z ní kouřilo, ale maso v ní bylo schnilé a rozkládalo se. Svíjeli se v něm červy. Štístko vykřikl a odhodil páchnoucí pochutinu na podlahu. Dopadla s vlhkým plácnutím a Štístko po ní dupal nohama a vydával přitom kvílivé zvuky, dokud nebyli všichni červy na kaši a nic se nehýbalo. Pak si otřel podrážku o hranu nástupiště a objedlaně do džínů. Fajn, to bylo zajímavé, řekla Melody. Neexistuje způsob, jak by k tomuhle mohlo dojít přirozeně. Ne. Odsekl Štístko. Vážně. Ty mne překvapuješ. Samozřejmě, že k tomu nedošlo přirozeně. Zatraceně, všechen můj útěšný pocit blaha je v pekle. Zadek se mi stáhl tak, že mám rektum až někde u hrudní kosti. Tohle jsem vážně nepotřeboval vědět, Štístko, zamumlal J.C. Není možné, aby se jídlo v prodejním automatu za normálních okolností zkazilo tak rychle, pokračovala Melody. Ať už je tady dole cokoliv, vysává to životní energii ze všeho ve svém dosahu. Náš vetřelec ji patrně potřebuje, aby se v naší dimenzi pevně ukotvil. Už zase se mi budeš snažit vysvětlit, co je to entropie, že? Zabědoval Štístko. Prosím, J.C., nedovolí, aby mi zase vysvětlovala, co je to entropie. Hlava mě bolí ještě od minula. Kuž, chlape, řekl J.C. Všechno to vypadá, že náš vetřelec akumuluje energii a přizpůsobuje místní podmínky tak, aby vyhovovaly jeho vlastním potřebám. Ale jakým potřebám, jakému účelu? Proč stojí o fyzickou přítomnost v našem světě? O co tady jde? Já se nejmenuji Alfie, ohradil se Štístko ostře. Melody znovu zkontrolovala svoje přístroje. Můžu vám říct tohle, tady dole je víc než jedno ohnisko, více než jeden zdroj moci. Vyzařování energie je mimo stupnici na desítce různých míst. Jestli tahle data správně interpretuji. Duchové, démoni a nelidské bytosti se kolem téhle stanice doslova rojí. Přitahuje je jako plameny můru. Nebo turisty místo katastrofy. Něco hodně velkého, hodně zlého se tu pomalu koncentruje. Jakmile se to plně zjeví v našem materiálním světě, vytvoří to předmostí, dveře mezi svou vlastní dimenzí a tou naší. Takové, že je nebudeme moci zavřít silou. A strašení se rozšíří a celý Londýn bude zasažen psychickým spadem. Zatraceně, řekl J.C. A to jsem si myslel, že ten deprimující je Štístko. A jsem si docela jistá, pokračovala Melody, že tady dole nejsme jediní živí lidé. Je tu s námi ještě někdo jiný. 4. Dvě stvůry a duch. Zatímco Carnackýho institut se zabýval shromažďováním znalostí o neviditelném světle, aby mohl lépe chránit lidstvo, projektu Crowley na lidstvu nezáleželo ani zamák. Ty zajímalo jen křečkování vědomostí a moci. Strašení zkoumali výhradně proto, aby mohli co nejlépe těžit ze situace a využívat to pro vlastní záměry. Podle některých teorií chtěli vládnout světu, podle jiných to už dělali. Drancovali všechny projevy neviditelného světa, protože chtěli znát tajemství života a smrti. Chtěli vládnout nejenom tomuto světu, ale i onomu. Chtěli všechno. Někteří z nich duchy pojídali, konzumovali jejich energii a absorbovali jejich znalosti a vzpomínky. Jiní záměrně vytvářeli zlá místa, otravovali psychické studny odpornou technikou a zlými úmysly, házeli do jejich vod krvavé návnady, aby přilákali stvůry z jiných světů. Čistě pro legraci nebo ze sportu. Způsobovali katastrofy a opájeli se zkázou, tančili v uličkách padajících letadel. Jen proto, že mohli. Jejich jediným zákonem bylo dělej si, co se ti zlíbí. Projekt Crowley byl hlavním rivalem a smrtelným nepřítelem Carnackýho institutu a tak tomu bylo už po staletí. Protože světlo musí být vždycky ve válce s temnotou nebo protože dobro a zlo se prostě navzájem nestrpí nebo možná proto, že každá mince musí mít dvě strany. Dvě organizace, které si šly odedávna a půjdou navždy po krku, dvě malé ryby v rybníce o tolik větším, než si kterákoliv z nich vůbec dokázala představit. Polní agenty na Tashu Changovou a Erika Grossmana vyslal na stanici metra na Oxford Circus projekt Crowley. A nepřišli tam kvůli duchům. Natascha Changová byla femme fatale, která se vypracovala vlastním úsilím. Její zářící oči a veselý úsměv byly jen pláštík zakrývající ostrou dýku a promyšlenou cílevědomost. Tomu půvabnému stvoření bylo něco přes 20 let, mělo černé vlasy sestřižené do pečlivě udržovaného chlapeckého účesu, černé šikmé oči a ještě černější srdce. Její otec byl skorumpovaný hongkongský podnikatel se slabostí pro britskou aristokracii, který opustil Hongkong poněkud ve spěchu, protože měl v patách policii a rozzuřený dav podvedených klientů. Svoje pozoruhodné bohatství si vzal s sebou do Velké Británie, kde se oženil s bezvýznamnou členkou velice staré rodiny, která potřebovala jeho peníze. Dcera z tohoto manželství, Natascha, vyrostla v čínsko-anglickou růži těšící se privilegiím a přepichu, ale její spolužáci z prestižní soukromé školy se na ni pro její smíšený původ stejně dívali skrz prsty. Z této ctihodné instituce si odnesla přesvědčení, že musí vyhrávat za každou cenu. Toto chladné a nemilosrdné dítě chladných a nemilosrdných rodičů si už v raném věku zajistilo svobodu a nezávislý příjem tím, že ve 14 pomohla mámě oddělat tátu. Natascha mohla po zbytek života jít z jednoho mejdanu do druhého, užívat si a nechávat se hýčkat, ale to jí nestačilo. Takový život nepředstavoval žádnou výzvu. Toužila poznat svět a v něčem vyniknout. Pokud možno v něčem špatném. Protože každá femme fatale potřebuje stále obtížnější a obtížnější cíle, jimiž by si ověřovala svou moc a ujišťovala se tak, že svůj život má v rukou jen ona sama. Natascha si vypěstovala arrogantní aristokratické vystupování, které nikdy nepřestalo fascinovat a zastrašovat její okolí a světem kráčela s odhodláním srazit na zem a překročit každého, kdo jí dost rychle neuhne z cesty. Spoustě mužů to připadalo nesmírně přitažlivé, přesně jak se od těch hlupáků dalo čekat. Natashin smíšený původ jí dodával jisté exotické kouzlo, které promyšleně využívala při svých četných milostných aférách. Třikrát se vdala a čtyřikrát ovdověla. Posledního manžela nešlo zabít nijak snadno, nosila jen ty nejlepší šaty od nejlepších módních návrhářů a nikdy nevypadala hůř než úchvatně. Protože krása byla pro Natashu jen další z jejich zbraní. Právě teď měla odvážný, ale elegantní make-up s jemným odkazem na staroegyptský styl kolem očí. Její dlouhé, ostré nehty byly ozdobeny lístky ryzího zlata a na rukou nosila tolik prstenů, že prakticky nahrazovaly boxer. Na sobě měla růžový kožený kočičí oblek, její oblíbený, protože podobný nosila Eleanor Bronová ve filmu Help z Beatles, který viděla, když ještě byla v ovlivnitelném věku. Také byla telepatka. Tuto schopnost získala v rozvodovém urovnání od svého prvního manžela. Oproti tomu Eric Grossman nemohl být za pohledného považován ani v temné komoře při úplném zatmění slunce. Asi 30-letý zvrhlý vědec, který se vypracoval od píky, byl za své neortodoxní a neetické lékařské experimenty vyhozen ze všech univerzit po celé Evropě. Podle posledního sčítání jej hledal Interpol pod 12 různými jmény. Eric měl soukromou galerii zatykačů se svým portrétem a to byl také jediný ústupek marnivosti, který si dovoloval. Jeho hlavním problémem bylo, že lidské tělo chápal jako fascinující, avšak neomluvitelně nedokonalý a neefektivní mechanismus a nedokázal se ubránit pokušení pokusit ho vylepšit. Pro začátek těla řezal a prováděl nemilosrdné chirurgické zákroky na tom, co našel uvnitř. Když tohle nefungovalo nebo to nefungovalo tak, jak si představoval, uchýlil se k technice a začal ji násilně včleňovat do živých těl. A občas také včleňoval živé organismy do strojů. Druhý Ericův problém byl, že se neobtěžoval, hledal pro své experimenty dobrovolné objekty. Používal toulavá zvířata a bezdomovce, spolu s drogami a přístroji, které si musel sám vyrábět ve své soukromé laboratoři, protože se nedali nikde na světě sehnat. Zažil úspěchy i selhání, ale nebyl dostatečně efektivní v odstraňování pozůstatků. Byl zrovna na útěku a napříč Evropou jej štvalo nejméně tucet různých organizací, když ho objevil projekt Crowley a přivinul ho na svou mrazivou hruď s nabídkou dobře zásobených laboratoří, špičkové techniky a většího množství nevystopovatelných zvířecích a lidských pokusných subjektů, než dokáže zpracovat. Výměnou za jisté exkluzivní služby, přirozeně. Eric nebyl v podstatě krutý, na rozdíl od Natashy. Subjekty jeho pokusů ho prostě nezajímaly natolik, aby se do nich dokázal vcítit. Byl to jen pokusný materiál. Konečný cíl z jeho hlediska ospravedlňoval cokoliv. Svým vzhledem nebyl nijak zajímavý. Středně vysoký, trochu obtloustlý, s rovnými světlými vlasy a světle modrýma očima. Lidé jeho přítomnost shledávali znepokojivou, protože na jisté rovině vnímání cítili, že s nimi nemá vůbec nic společného. Eric měl k normálním lidským emocím dál než duchové, které pronásledoval. Měl tendenci chodit s hlavou vraženou mezi rameny, jako kdyby napůl očekával, že na něj někdo zařve nebo ho praští. Ale když vzhlédl, byly jeho oči plné zuřivého vzteku člověka zamýšlejícího se pomstit celému tomu lhostejnému a nevděčnému světu. City mu nebyly cizí, ale příznačné pro něho bylo, že chtěl pouze věci a lidi, které mít nemohl, touto údajnou nespravedlností omlouval to, že provádí strašné věci. Neměli mu odepírat, co chtěl. Lidé o jeho problému obvykle věděli, ale málo kdo byl tak pošetilý, aby mu to řekl do očí. Bylo bezpečnější to nedělat.